Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα πάλι. 22% απώλεια σημείωσε σήμερα το πρωί το χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 1987. Το χρηματιστήριο που λειτουργήσε έπειτα από 25 ημέρες αργίας έκλεισε τελικά στις 668,06 μονάδες με πτώση 16,23%. Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, στο Δήμο Αθηναίων, θα φιλοξενηθούν οι μετανάστες από το πεδίο του Άρεο. Η μετεγκατάστασή τους θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας, είπε ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Ασφαλιστικό και εργασιακά στο επίκεντρο της διερευνητικής συνάντησης του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου με τους θεσμούς. Καταπολέμηση της διαφθοράς και λειτουργία της δικαιοσύνης απασχολούν τις σημερινές συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων. Αύριο στο τραπέζι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και τα κόκκινα δάνεια. Λαβράκια έβγαλαν οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική. Παραβάσεις που άπτονται της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 6 από τα 9 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από την τσέπη τους θα πληρώνουν μέχρι την Παρασκευή ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις λόγω της επίσχυσης εργασίας των συμβεβλημένων ιατρών. Και ο καιρός καλός αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με αποσπάσματα από διαφορετικές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη Βιέννη. Και τώρα θα ακούσουμε τη σύνθεση του Γιώζεφ Στράους, μουσική των σφαιρών. Την ορχήστρα διευθύνει ο Χέρμπερ Φον Κάραγιαν. Βήμα FM 99,5. Τα καλύτερα του 2015. Χαίρομαι μόνο ιδιαίτερα γιατί και τα τρία μου παιδιά είναι Ολυμπιακοί και κανένας δεν έγινε Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο θα με έκανε, θα μην ξέρω. Θα επιτρέπατε να γίνει κάποιος από τα παιδιά σας ΣΥΡΙΖΑ? ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα, Παναθηναϊκός δεν ξέρω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα αυτή την ειδική εκπομπή με το Vienna Blood, με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης.